بسم اللہ الرحمن الرحیم. تیرہ لائن والا قرآن مجید صفحہ نمبر 75 جی، 75 جی. صفحہ نمبر 75 نیچے سے پانچویں لائن جی. پارہ نمبر 3 رکوع نمبر 12 سورہ آل عمران آواز آیت نمبر 40 جی. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. قال ربي أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء. قال ربي اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. صدق الله العظيم. أعوذ بالله، میں پناہ میں آتا ہوں اللہ کی، من الشیطان الرجیم نہایت مردود شیطان سے. بسم اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ، الرحمن جو بے حد مہربان ہے، الرحیم نہایت رحم والا ہے. سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت مریم رضی اللہ عنہا کی ولادت کا ذکر فرمایا، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ نبی جینا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کے ذکر سے پہلے حضرت یحییٰ علیہ نبی جینا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کا ذکر فرمایا. یہ تمہید ہے حضرت عیسیٰ علیہ نبی جینا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کی، کہ حضرت عیسیٰ علیہ نبی جینا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت بغیر والد کے ہوئی. یہ ایک ضابطہ عام طور پر بیان کیا جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قوانین مقرر فرمائے تو ان قوانین میں تبدیلی نہیں ہوتی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیونکہ ضابطہ فرمایا ہے کہ مرد عورت کے ملنے سے بچہ پیدا ہوگا، تو لہذا حضرت عیسیٰ علیہ نبی جینا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت بغیر باپ کے نہیں ہوئی. ایک گروہ یہ گروہ جو بغیر باپ کی ولادت کا انکار کر رہا ہے کہ ان کا کوئی نہ کوئی والد ہے. اس میں پھر آگے دو گروہ ہیں. ایک گروہ وہ ہے کہ جو کہتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ نبی جینا علیہ الصلوۃ والسلام ناجائز اولاد ہیں، یہ یہودی. اور ایک گروہ اور ہے جو یہ کہتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ناجائز اولاد نہیں، بلکہ یوسف نجار جو حضرت عیسیٰ علیہ نبی جینا علیہ السلام کا چچا زاد تھا، بیٹا تو عیسیٰ علیہ السلام بیٹے تو اس کے ہیں، تو یہودیوں کا کہنا یہ ہے کہ نکاح نہیں تھا تو بغیر نکاح کے پیدا ہوئے. اور یہ جو گروہ، جو دوسرا گروہ ہے، یہ کہتا ہے کہ نہیں، یوسف نجار سے نکاح تھا، رخصتی نہیں ہوئی تھی. جب رخصتی نہیں ہوئی تھی تو ظاہر ہے کہ نکاح تو تھا، تو یوسف نجار نے مریم رضی اللہ عنہا سے نعوذ باللہ من ذالک تعلق قائم کیا، اور اس کے نتیجے میں عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے. تو اولاد تو ناجائز نہیں ہے، لیکن والد کی موجودگی جو ہے وہ ہوئی. اب اس سلسلے میں بنیادی بات یہ ہے کہ ان کا اصول یہ قوانین فطرت کا نام لینے والے ہیں، تو ان کا ضابطہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو نظام ہے قوانین فطرت، اس میں تبدیلی نہیں ہوتی. اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا اظہار یہ بھی اللہ کی عادت ہے، بس اس کو ذہن میں رکھیں، یہ تو الجھن ختم ہو جائے گی. کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ضابطے مقرر فرمائے ہیں، ان ضابطوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت کا اظہار بھی فرماتے ہیں، تو یہ قدرت کا اظہار بھی اللہ کی عادت ہے۔ تو لہذا یہ عیسیٰ علیہ السلام کا بغیر باپ پیدا ہونا اللہ کی عادت اور قوانین فطرت سے باہر میں۔ دوسری بات یہ کہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں جہاں بھی ذکر فرمایا ہے عیسیٰ علیہ السلام کا، ان کی والدہ کے نام کے ساتھ ذکر فرمایا ہے، عیسیٰ ابن مریم، کہ جہاں بھی آپ دیکھیں گے جہاں ذکر آیا ہے، کہیں عیسیٰ علیہ السلام کا اکیلا ذکر فرمایا ہے اور کہیں عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر اپنی والدہ کے ساتھ فرمایا ہے، والد کے ساتھ ذکر کہیں نہیں فرمایا، ذکر والدہ کے ساتھ فرمایا۔ اور یہ بات بھی نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمائی کہ قیامت کے دن اس بات کی خبر نہیں، کہ قیامت کے دن ہر ایک کو اس کے باپ کے نام سے پکارا جائے گا، یوم تبل السرائر، کہ وہ دن ایسا دن ہوگا جس میں سارے راز ظاہر کیے جائیں گے۔ تو ہر ایک کو اپنے حقیقی والد کے نام سے پکارا جائے گا، اگر وہ ناجائز اولاد ہوگا تو لہٰذا باپ کا نام آئے گا سامنے، تو اپنا جو باپ ہے، جو ظاہری باپ ہے، اس کی وجہ حقیقی باپ کا نام سامنے آئے گا، تو معلوم ہو جائے گا کہ یہ حلال ذریعے سے ہے، یہ حرام ذریعے سے ہے۔ لیکن حضرت عیسیٰ علیہ نبیین علیہ الصلوۃ والسلام کو امتیاز ہے کہ ان کو اپنی والدہ کے نام سے پکارا جائے گا، تاکہ تمام انسانیت اس بات کو جان لے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر والد کے پیدا ہوئے ہیں اللہ کی قدرت سے۔ تو ہمارے یہاں عام طور پر یہ مشہور ہے کہ قیامت کا دن راز رکھا جائے گا اور جو ہے وہ ماں کے نام سے پکارا جائے گا، نہ کہ، تو یہ عام ضابطہ نہیں ہے، یہ صرف عیسیٰ علیہ نبیین علیہ السلام کے بارے میں ہے، تاکہ وہ دن راز چھپانے کا دن نہیں ہے، وہ دن راز کو ظاہر کرنے کا دن ہے۔ تو اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا یوم تبل السرائر، قیامت کا جو دن ہے وہ رازوں کو چھپانے کا دن نہیں ہے، وہ اظہار کا دن ہے، ہر چیز ظاہر ہو جائے گی۔ جب ہر چیز ظاہر ہوگی تو اس میں یہ بات بھی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام واحد مثال ہیں جو بغیر والد کے پیدا ہوئے، تو اس لیے ان کو والدہ کے نام سے پکارا جائے گا، باقی سب کو والد کے نام سے پکارا جائے گا، تاکہ یہ بات پوری طرح واضح ہو جائے کہ اگر عیسیٰ علیہ نبیین علیہ السلام ناجائز اولاد تھا، ان کا کوئی والد ہے تو اس کا نام یہاں ظاہر ہوتا تو نہیں ہوا، اس حقیقت کو ظاہر کر دیا جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت عیسیٰ علیہ نبیین علیہ السلام کی ولادت جو اللہ کی قدرت سے ہوئی، عام ضابطے سے ہٹ کر ہوئی، تو اس سے پہلے اللہ نے اس کی تمہید بیان فرمائی کہ زکریہ علیہ السلام کو بھی اللہ نے عام ضابطے سے ہٹ کر اولاد عطا، بیٹا عطا فرمایا۔ تو یہ تمہید ہے، اور اس کے بعد پھر آگے عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا ذکر آ رہا ہے کہ یہ ذہن بن جائے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کا خالق ہے، اس لیے انسان کی فطرت کو جانتا ہے، تو اس فطرت کے لحاظ سے اس کو بیان فرمائے، تاکہ ذہن بن جائے کہ اللہ کی قدرت عام قاعدے کے خلاف بھی اللہ کی قدرت کا اظہار ہوتا ہے۔ جب یہ ذہن بنے گا تو پھر آگے اس کو قبول کرنا آسان ہوگا۔ اور یہاں حضرت زکریہ علیہ السلام کی دعا کا ذکر کیا، اور اس سے پہلے جو تمہید ہے کہ حضرت مریم رضی اللہ عنہا کے ہاں بے موسم پھل، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بے موسم پھل عطا فرماتا ہے۔ اب بے موسم پھل کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ عام ضابطے سے ہٹ کر اولاد عطا فرماتا ہے، یہ فرما کے پھر آگے تیسری بات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کی فرماتی ہے، ترتیب بیان فرماتی ہے۔ حضرت زکریہ علیہ نبیین علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول فرمایا اور خوشخبری دی، خوشخبری دی کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام، بیٹا آپ کا پیدا ہوگا اس کا نام ہم رکھ رہے ہیں، اس کا نام یحییٰ ہوگا۔ اب یہ بیٹا جو پیدا ہوگا اس کے اندر خصوصیات کیا ہوں گی؟ یہ حضرت عیسیٰ علیہ نبیین علیہ السلام کی تصدیق کریں گے، اور ان کے بعد ایک خصوصیت ان کی جو ہے وہ یہ ہوگی کہ یہ سردار ہوں گے، کہ ان کا دینی مرتبہ اخلاق کے لحاظ سے، وجاہت کے لحاظ سے، ہر لحاظ سے ان کو امتیاز حاصل ہوگا، ممتاز مقام حاصل ہوگا۔ تو سید کے معنی مقام، ممتاز مقام رکھنے والا۔ پھر تیسری بات یہ ہے کہ یہ حصور ہوں گے، کہ یہ نہیں کہ یہ مردانہ قوت نہیں رکھتے ہوں گے، نہیں، حصور اس کو کہتے ہیں جو مردانہ قوت رکھنے کے باوجود اپنے آپ کو اس کے استعمال سے محفوظ رکھے۔ تو اللہ تعالیٰ رحم فرمائے کہ بعض حضرات نے جو ہے یہ لکھ دیا کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام بیوی کے قابل نہیں تھے. یہاں اللہ نے حصور کا لفظ استعمال فرمایا. تو حصور کا لفظ یہ ہے کہ صلاحیت رکھتا ہے لیکن اس کے باوجود پاک دامنی کی انتہا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لفظ حصور بیان فرمایا. اور حصور میں نے یہ بات گزارش کی تھی کہ فعول کے وزن پر جو الفاظ ہیں ان کے اثر بہت کمانی پائے جاتے ہیں. کہ حصور بہت رکنے والے, جو اپنے ارادے سے اختیار سے رکتا ہے اس کو حصور کہتے ہیں. اب یہاں ایک پھر اشکال پیدا ہوا کہ دیکھیں کہ حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نکاح یہ میری سنت ہے, تو لہٰذا نکاح کرنا تو افضل ہے. تو پھر یحییٰ علی نبیین علیہ الصلوۃ والسلام نے تو نکاح نہیں فرمایا. جب نکاح نہیں فرمایا تو پھر فضیلت کس کو حاصل ہے, نکاح کرنے کو یا نکاح نہ کرنے کو؟ حضرت یحییٰ علیہ السلام کا یہ امتیاز جو اللہ نے بیان فرمایا کہ یحییٰ علیہ السلام کی شریعت پر طریقے پر عمل کرنا اس امت کے لیے ہے. اس امت کے لیے نہیں, اس امت کے لیے کس کا طریقہ ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. تو لہذا یہ تو یحییٰ علیہ السلام کا امتیاز ہے. تو یحییٰ علیہ السلام کا امتیاز ہے جو اللہ نے یہاں بیان فرمایا ہے. تو یہ ضابطہ نہیں فرمایا, شریعت کا حکم نہیں فرمایا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے اندر نکاح کے بارے میں یہ بات گزارش کی گئی تھی کہ اس کی چار صورتیں ہیں, کہ فرض ہے, سنت ہے, مستحب ہے, ناجائز ہے. کہ فرض ہے کہ جو گناہ سے نہ بچ پا رہا ہو اس کے لیے لازم ہے کہ نکاح کرے تاکہ گناہ سے اپنے آپ کو بچائے. اور عام ضابطے کے لحاظ سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے اور اس سنت کے پر عمل کرے. اور تیسری بات ہے مستحب, کسی اچھے مقصد کے لیے, دین کے مقصد کے لیے, رغبت نہیں ہے اس کی لیکن دین کے مقصد کے لیے وہ نکاح کرتا ہے, یہ مستحب ہے. گناہ میں گرنے کا امکان نہیں, رغبت بھی نہیں, لیکن یہ ہے کہ صلاحیت موجود ہے اور اس کے لیے نکاح کرتا ہے کسی دینی مقصد کے لیے, تو یہ مستحب ہے. اور چوتھی بات یہ ہے کہ صلاحیت نہیں, جسمانی صلاحیت نہیں, مالی صلاحیت نہیں, تو پھر نکاح نہ کریں, اس کے لیے نکاح کرنا ممنوع ہے. اگر جسمانی صلاحیت نہیں ہے تو پھر تو یہ دھوکہ دینا ہے, تو لہذا کسی کو دھوکے میں رکھنا یہ جائز نہیں. اگر مالی صلاحیت نہیں, جسمانی صلاحیت ہے, تو اس کا حل نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس میں کسی کی زندگی کو تباہ مت کرو, کہ میں نکاح کروں گا اور سسرال والوں کے مال سے زندگی گزاروں گا, کہ نہیں, یہ مرد کے لیے مناسب نہیں. مرد الرجال قوامون علی النساء, کہ مردوں کو اللہ نے فوقیت عطا فرمائی ہے, اخراجات کی ذمہ داری مردوں پر ہے. تو لہذا یہ نیت رکھنا کہ میں سسرال سے لوں گا تو یہ مردانگی کی علامت کے خلاف ہے, تو اس لیے اسے بچنا ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تم روزے رکھو, جب روزے رکھو گے تو گناہوں سے تمہاری حفاظت ہو جائے گی. تو حضرت یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ امتیاز, پھر اس کے مقابلے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امتیازی خصوصیات میں یہ خصوصیت بھی شامل ہے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے نکاح اس لیے نہیں فرمایا کہ میں عبادت کا پورا پورا حق ادا کر سکوں. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کمال یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو معاشرت میں بھی کمال حاصل ہے اور حضرت کو ابدیت میں بھی کمال حاصل ہے. تو یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا امتیاز ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی متعدد ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن, ان کے ساتھ بھی حضرت کا معاملہ چل رہا ہے. اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام تبلیغ, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جہاد, نبی علیہ الصلوۃ والسلام معاملات, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تجارت, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا بیویوں کے ساتھ معاملہ, نبی علیہ السلام کا اولاد کے ساتھ معاملہ, رشتہ داروں کے ساتھ معاملہ, یہ سارے معاملات نبی علیہ الصلوۃ والسلام نمونہ ہیں قیامت تک کے تمام انسانوں کے لیے. تو یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا امتیاز ہے. اخلاقیات کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام معیار ہیں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم و تزکیہ کے اندر معیار ہیں کہ ایسی جماعت تیار کی, اس جیسی جماعت کسی کی شاگرد نے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ امتیازی خصوصیات میں صحابہ کرام رحم کی جماعت کا تیار ہونا, تعلیم و تزکیہ میں بھی حضرت کو کمال حاصل ہے. تو لہذا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نمونہ ہیں اس امت کے لیے. تو اللہ نے آپ کو ہمارے لیے نبی و رسول بنا کر بھیجا, تو حضرت کی طریقے پہ چلنا ہے اور حضرت کی شریعت پہ عمل کرنا ہے. پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا امتیاز ہے کہ ایک وقت میں حضرت کی نو ازواج مطہرات رضی اللہ عنہ تھی، یہ سنت نہیں، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خصوصیت ہے۔ تو وہ باتیں جو نبی علیہ السلام کی خصوصیات میں ہیں ان کو اختیار نہیں کیا جائے گا، اس پہ عمل مطلوب نہیں۔ کہ قرآن مجید میں اللہ نے ضابطہ بیان فرما دیا کہ چار کی حد ہے، اور بعض لوگوں نے یہاں بھی کمال کیا ہے، کمال کرنے والے تو موجود ہیں، کہ کہا کہ جناب بات یہ ہے کہ فن کے ہو ماتاب القم من النساء مثنا و ثلاثہ و ربع، حضرت یہ کیا ہے؟ یہ ہے کہ مثنا، مثنا کے معنی ہے دو دو، ثلاثہ، ثلاثہ کے معنی ہے تین تین، ربع کے معنی ہے چار چار، چار اور چار آٹھ، اور ایک جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ویسے تو آٹھ اور ایک نو، تو یہ تو قرآن اجازت دے رہا ہے، تو یہ تمام انسانوں کے لیے حکم ہے۔ تو محققین نقطے نکالنے والے تو یوں نقطے نکالتے ہیں، اور یہ نقطے کہاں سے آتے ہیں؟ ظاہر ہے کہ شیطان نے تو اپنے وجود کا اظہار کرنا ہے، تو اس قسم کے نقطے جو ہے وہ بیان کیے جاتے ہیں۔ تو یہ بات واضح ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن نازل ہوا، تو قرآن کس نے سمجھا؟ نبی علیہ السلام نے سمجھا۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان افراد کو بلایا جن کی ازواج جو تھیں وہ چار سے زیادہ تھیں، فرمایا کہ اللہ نے چار کی حد مقرر فرما دی، ان میں سے جو چار رکھنا چاہو رکھ دو، باقیوں کو علیحدہ کرو۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں سوال ہو سکتا ہے کہ حضرت آپ نے ہمیں تو فرما دیا کہ چار رکھو اور زیادہ علیحدہ کرو، تو آپ کی زیادہ کیوں ہیں؟ تو اس کے لیے اللہ نے قرآن مجید میں فرما دیا آگے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے کہ جو آپ کی ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن ہیں، نہ ان میں سے کسی کو آپ جدا کریں گے اور نہ کسی نئی زوجہ سے نکاح فرمائیں گے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے بھی اللہ نے ضابطہ بیان فرما دیا کہ جو آپ کی ازواج مطہرات ہیں رضی اللہ عنہن۔ اب یہاں کی اللہ کی حکمتیں بے شمار ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جس کو نسبت حاصل ہو گئی اور حضرت سے اس کی علیحدگی ہو جائے تو اس کے لیے تو موت سے بھی بدتر یہ کیفیت ہے کہ اللہ نے یہ مقام عطا فرمایا اور پھر یہ مقام اللہ نے چھین لیا۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ اس زوجہ مطہرہ کا نکاح کسی اور سے ہو بھی نہیں سکتا، جب ہو بھی نہیں سکتا، جب دوسروں کی بیویاں ہیں وہ طلاق دیں گے تو ان کے نکاح تو دوسری جگہ ہو سکتے ہیں، اس خامن سے بہتر خامن سے نکاح ہو سکتا ہے، لیکن یہاں حضرت کے مقابلے میں کون ہو سکتا ہے؟ اور جس کو حضرت سے نسبت حاصل ہو گئی تو اب اس کے بعد اس کے لیے اور نسبت کون سی ہو سکتی ہے؟ تو یہ اللہ کے ہر کام کے اندر حکمت بھی ہے، اللہ کے ہر کام کے اندر رحمت بھی ہے۔ تو لہذا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ امتیاز ہے۔ اب یہاں حضرت یحییٰ علیہ السلام کی یہ صفت بیان فرمائی اور یہ بھی فرمایا کہ وہ صالحین میں سے جو ہیں وہ نبی ہوں گے۔ اب یہ خوشخبری آ گئی، اب حضرت زکریہ علیہ السلام اللہ سے پھر دعا کر رہے ہیں۔ قالا، انہوں نے کہا، ربی، اے میرے رب، انا یکون لی غلام، کیسے ہوگا میرے لیے بیٹا، غلام بیٹے کو کہتے ہیں کہ انا یکون لی غلام، کیسے ہوگا میرے لیے بیٹا، غلام بیٹے کو یعنی لڑکے کو کہتے ہیں، وقت بالاغانی الکبر، حالانکہ پہنچ چکا ہے مجھے بڑھاپا۔ کتنا بڑھاپا پہنچا؟ اس کو صورت مریم کے اندر بیان فرمایا کہ میری ہڈیاں جو ہیں وہ کمزور ہو چکی ہیں اور میرا سر جو ہے بالکل سفید ہو چکا ہے۔ تو لہذا اس حالت کے اندر کہ بچہ پیدا ہوگا میرا، وامراتی عاقر، اور میری بیوی عاقر بانجھ ہے، تو یہ کیسے ہوگا؟ کیا حضرت زکریا علیہ السلام کو اللہ کی قدرت پہ شک تھا؟ کہ نہیں، شک نہیں تھا، بلکہ یہ ایک سوال اس لیے تھا کہ کیا مجھے جوان کر دیا جائے گا، کہ میری بیوی بانجھ ہے، کیا اس کا بانجھ پن ختم کر دیا جائے گا تو ہم دونوں کو جوان کیا جائے گا؟ اور مورخین نے لکھا ہے کہ اس وقت زکریا علیہ السلام کی جو عمر تھی وہ 120 سال کی تھی، اور ان کی زوجہ محترمہ جو ہیں وہ بھی تقریباً 100 سال کے قریب تھیں۔ اب ایک طرف بڑھاپا ہے، پھر دوسری طرف بیوی جو ہے وہ بانجھ ہے، اب عام ضابطے کے خلاف ہے۔ جب عام ضابطے کے خلاف ہے تو زکریا علیہ السلام نے اس اشتیاق، یہ ان کا اشتیاق ہے، ان کا انکار نہیں، خود تو دعا کر رہے ہیں کہ اللہ مجھے بیٹا عطا فرما، اب اللہ کی طرف سے خبر آ گئی تو اب ان کو انکار ہوگا، شک ہوگا، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو عام آدمی بھی شک نہیں کر سکتا، خدا یہ کہ اللہ کا نبی شک کی کیفیت میں ہو، تو یہ اشتیاق ہے۔ इश्तियाक है इस बात का कि मालूम करना चाहते हैं कि अल्लाह कि ये तेरी कुदरत का इजहार तो यकीनी है ऐसा होगा, लेकिन क्या ऐसा होगा कि इसी हालत में बच्चा पैदा होगा या मुझे जवान किया, हम दोनों को जवान किया जाएगा और बीवी का ये बांझपन ख़त्म किया जाएगा, क्या सूरत होगी? तो ये इश्तियाक की कैफियत है कि जैसे कि कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम का वाक़या बयान फरमाया कि हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से सवाल किया, अल्लाह आप मुर्दों को कैसे ज़िंदा करेंगे? अल्लाह के इल्म में था कि एक फितना पैदा होगा कि कौन कौन से इश्कालात पैदा किए जाएंगे। आज के दौर के अंदर एक फितना ये कि देखें जनाब कि अली रज़ी अल्लाह अन्हो ईमान में इब्राहिम अलैहिस्सलाम से नबूवत से भी आगे हैं कि इमाम जो है वो नबूवत से भी आगे है, इमामत का मर्तबा नबूवत से ऊंचा है। इमामत का मर्तबा नबूवत से ऊंचा है उसकी दलील ये कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हो का इरशाद गिरामी है कि अगर मैं जन्नत को अपनी आँखों से देख लूँ, नबी अलैहिस्सलाम की ज़बान मुबारक से सुनकर जितनी मुझे खुशी हुई है, मेरी खुशी में देखने से इजाफा नहीं होगा। और नबी अलैहिस्सलाम की ज़बान मुबारक से मैंने जहन्नम का जो ज़िक्र सुना है उसकी वजह से मेरे दिल में जो खौफ पैदा हुआ है, अगर अपनी आँखों से जहन्नम को देख लूँ उस खौफ में इजाफा नहीं होगा। देखें कि अली रज़ी अल्लाह अन्हो इत्मीनान की कैफियत में है और अबू इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह से फरमा रहे हैं कि अल्लाह मुझे दिखा के तू मुर्दों को कैसे ज़िंदा करेगा। अब इसके मानी है वो नबी हैं और ये इमाम हैं। मेरे मोहतरम कि जब आदमी गुमराही में जाके गिरता है उसका अपना जहन काम करना छोड़ देता है कि इमामत का मर्तबा नबूवत से ऊपर है। अब मैं एक बात अर्ज कर रहा हूँ, इसको जहन में रखें कि ये नज़रिया कि इमामत का दर्जा नबूवत से ऊपर है, उसकी दलील उनके पास क्या है? उनके पास दलील भी इब्राहिम अलैहिस्सलाम की है कि इन्नी जाइलुका लिन्नासी इमामा, कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम को नबूवत पहले मिली है, इमामत बाद में मिली। इससे मालूम हुआ कि इमामत का मर्तबा नबूवत से ऊंचा है। एक तरफ इसी को दलील बनाया और दूसरी तरफ एतराज़ किस पे हो रहा है? इब्राहिम अलैहिस्सलाम पे हो रहा है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम के मुकाबले में अली रज़ी अल्लाह अन्हो ईमान में ऊँचे हैं क्योंकि ये इमाम थे, वो नबी थे। उधर आप इमामत का मर्तबा नबूवत से बुलंद साबित करने के लिए दलील बयान कर रहे हैं इब्राहिम अलैहिस्सलाम की। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब इमामत के मर्तबे पर थे और आपके नज़दीक इमामत का मर्तबा नबूवत से ऊँचा है, तो जब वो जिसको तस्लीम कर रहे, जिसको बुनियाद बना रहे हो, फिर उसके मुकाबले में अली रज़ी अल्लाह अन्हो का ईमान पुख्ता कैसे साबित कर रहे हो? ये तो तजाद पैदा हो रहा है। जिसको दलील बनाया है उस दलील का रद्द खुद कर रहे हो। तो वहाँ पे जो लफ्ज़ इमाम आया है वो लुगवी लिहाज से आया है कि मर्तबे के लिहाज से नहीं, कि इमामत का मर्तबा नहीं वहाँ बयान फरमाया। इन्नी जाइलुका लिन्नास इमामा, वहाँ इमाम रहनुमा के मानी में है कि अब जितने भी आएंगे लोग उन तमाम के रहनुमा आप होंगे। इसलिए इसको मिल्लत इब्राहिमी कहते हैं कि हम नबी अलैहिस्सलाम की उम्मत हैं। मिल्लत किसकी हैं? मिल्लत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की हैं। तो इसलिए फरमाया कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बाद जितने नबी तशरीफ़ लाएंगे वो मिल्लत में इब्राहिम अलैहिस्सलाम के उसूलों में, कि दीन के जो उसूल हैं उनको मिल्लत कहते हैं। तो उसूल वही हैं जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर अल्लाह ताला ने मुकम्मल फरमाए। तो जितने बाद में नबी तशरीफ़ ले आए, मूसा अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए, ईसा अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए, नबी अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए, जितने रसूल तशरीफ़ लाए, उनके बुनियादी उसूल शरीयत के वही हैं जो उसूल इब्राहिम अलैहिस्सलाम के थे। तो इस लिहाज से उनको मिल्लत कहा जाता है कि बुनियादी उसूल वो हैं लेकिन आगे उसकी शक्ल शरीयत की वो मुख्तलिफ है। मूसा अलैहिस्सलाम की शरीयत, ईसा अलैहिस्सलाम की शरीयत, नबी अलैहिस्सलाम की शरीयत, ये शरीयतें मुख्तलिफ हैं लेकिन उसूल बुनियादी तौर पर जो हैं वो एक हैं। और वो उसूल बुनियादी के हैं, वो चार उसूल हैं बुनियादी तौर पर। एक है तहारत, पाकिजगी। तो पाकिजगी एक उसूल है जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम की मिल्लत का उसूल है। दूसरा उसूल है इख़बात, आजिज़ी, कि आजिज़ी को इख्तियार करना है। तीसरा उसूल है अदालत, कि अदालत यह है कि हक वाले को हक देना। और चौथा है समाहत, कि बुरी आदात से, बुरे कामों से अपने आप को बचाना। ये चार बुनियादी उसूल हैं जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम की मिल्लत के हैं और जितने उनके बाद नबी तशरीफ़ लाए उनके उसूल यही चार थे। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम को इस मानी में इमाम कहा गया। اب میں نے یہ بات گزارش کی کہ اللہ کے علم میں یہ بات تھی کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد نبی علیہ السلام کی اس امت میں قرآن مجید کے نزول کے بعد ایسا گروہ اٹھے گا جو اس قسم کے فتنے پیدا کرے گا کہ علی رضی اللہ عنہ کا ایمان ابراہیم علیہ السلام کے ایمان سے زیادہ ہے. تو یہاں صرف ایک بات میں گزارش کروں کہ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ابراہیم سے سوال کیا تو اللہ نے سوال فرمایا اولم تؤمن, کیا تیرا اس بات پہ ایمان نہیں, کہ تیرا اس بات پہ ایمان نہیں تو تم مجھ سے سوال کر رہا ہے کہ مردوں کو کیسے زندہ کروں گا. قال بلا, کہ اللہ یہ کیسے ممکن ہے کہ میرا ایمان نہ ہو, مجھے تو یقین کامل ہے لیکن کیوں کہہ رہا ہوں, میں اشتیاق کی وجہ سے شوق کی وجہ سے کہہ رہا ہوں, تو یہ میرا اشتیاق ہے کہ اللہ شک کی بات نہیں. تو اللہ نے اس بات کو پہلے واضح فرما دیا. یہاں دیکھیے میں نے ایک مثال پہلے بھی گزارش کی آپ کرتا ہوں, میرے بیٹے نے امتحان دیا رزلٹ کارڈ آیا, میرے ہاتھ میں آیا, میں نے دیکھا کہ اس کے اتنے نمبر, تو میں نے بیٹے سے کہا, میں نے کہا تم نے جو پوزیشن لی ہے, کہتا دکھانا ابا جی, کیا اس کے معنی ہے کہ اس کو میری بات پہ اعتبار نہیں, میری بات پہ اعتبار ہے, پرچے تو اس نے دیے میں نے تو نہیں دیے, اس کو معلوم ہے میں کیا لکھ کر آیا ہوں, تو لہٰذا وہ جو کہہ رہا ہے کہ ابا جی دکھانا, یہ اشتیاق کی وجہ سے کہہ رہا ہے, عدم اعتماد کی وجہ سے نہیں کہہ رہا. پھر یہ ہے کہ جس قدر معیار بلند ہوگا اشتیاق بھی اسی قدر زیادہ ہوگا. پھر اس کی ایک مثال, ایک آدمی بیمار ہے, آپ اس کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے, جب تشریف لے گئے تو آپ نے پوچھا کیا حال ہے, خیریت ہے, ہاں جی ٹھیک, کہ بھائی کس کا علاج کرا رہے ہو, جی فلاں ڈاکٹر صاحب کا, فلاں حکیم صاحب کا, نہیں ٹھیک ہے, تسلی ہو گئی. اب وہ آدمی آیا کہ جو دواؤں کا کام کرتا ہے, وہ آیا تو اس نے آ کے پوچھا, اس نے پوچھا کہ کیا حال ہے, جی یہ حالت ہے, کس کا علاج ہے, فلاں کا علاج ہے, کوئی دوائی بھی دی ہے انہوں نے, جی ہاں جی یہ دوائیں لکھ دی تھیں, اس نے دکھانا. اب دوائیں دیکھنے کے بعد اس کا اطمینان ہوا, کیوں کہ اس کا مرتبہ علمی لحاظ سے اس سے اوپر ہے. اتنے میں ایک دوست تشریف لے, وہ ڈاکٹر, انہوں نے آ کے پوچھا, انہوں نے کہا کہ ہاں کس کا علاج ہے, اس کا علاج, دوائیں بھی دیے, ہاں کون سی, یہ ٹھیک ہے, کوئی ٹیسٹ وغیرہ بھی کرائیں, ہاں جی یہ الٹرا ساؤنڈ کرا ہے, یہ ایکس رے ہے, وہ دکھانا ذرا. اب اس کا اطمینان الٹرا ساؤنڈ اور ایکس رے کے رزلٹ کو دیکھ کر, تو کیا معنی ہے کہ یہ ڈاکٹر جاہل ہے, نہیں, بلکہ جتنا مقام اونچا ہوگا اشتیاق اتنا اونچا ہوگا. تو ابراہیم علیہ نبی جین علیہ الصلوۃ والسلام نے جو یہ کہا کہ اللہ کے میں دیکھنا چاہتا ہوں, تو یہ حضرت کا بلند مرتبہ ہونا ہے کہ ان کا اشتیاق ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرمائیں, دسترخوان پہ حضرات صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھے ہیں, حضرت نے فرمایا کہ ہر چیز اللہ کا ذکر کر رہی ہے, یہ کھانا بھی اللہ کا ذکر کر رہا ہے. تو صحابہ کرام نے یہاں اشتیاق کا اظہار کیا, کیا صحابہ کرام کو حضرت پہ اعتماد نہیں تھا, اعتماد تھا, اشتیاق تھا. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ سے دعا کی, صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ جو لقمہ اٹھاتے تھے اپنے قریب کرنے کے لیے, جب قریب آتا تھا اس میں سے اللہ کے ذکر کی آواز آ رہی تھی. تو مقام جتنا بلند ہوگا اشتیاق بھی اتنا بلند ہوگا. تو یہاں حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام کا اشتیاق ہے, شک و شبہ نہیں. تو فرمایا کہ اللہ کے کیسے ہوگا, کیا صورت ہوگی؟ قال, اللہ نے فرمایا کذالک, اسی طرح, تو بھی بوڑھا رہے گا تو یہ بھی جوان نہیں کروں گا, تیری بیوی بھی ایسے ہی بانجھ اور بوڑھی رہے گی, اس کی حالت بھی تبدیل نہیں ہوگی, پھر بیٹا پیسہ کیسے ہوگا؟ فرمایا کہ اللہ یفعل ما یشاء, اللہ کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے. فرمایا قال, پھر ابراہیم حضرت زکریا علیہ السلام نے دعا کی, ربی اے میرے رب, اجعل لی آیہ, میرے لیے کوئی نشانی بنا کہ معلوم ہو جائے کہ بچہ ٹھہر گیا ہے, پیٹ کے اندر بچہ ٹھہر گیا, تاکہ میں تیرا شکر ادا کروں. ابھی تو شکر اس بات کا ہے کہ تو نے دعا قبول کی ہے, تو اللہ جیسے تیری رحمت بڑھتی جائے میرا شکر بڑھتا جائے, تو اللہ کہ میں تیرا شکر ادا کروں مجھے معلوم ہو. تو یہ شکر ادا کرنے کے لیے پوچھا, اس کا جواب آگے اللہ نے فرمایا, قال, فرمایا آیتو کا, تیری نشانی, اللہ تکلم الناس, کہ تم کلام نہیں کرے گا لوگوں سے, ثلاثۃ ایام, تین دن, کہ بچہ جب ماں کے پیٹ میں ٹھہر جائے گا تو اس کی علامت یہ ہوگی کہ تین دن تک تو لوگوں سے گفتگو نہیں کر سکے گا, الا رمزہ, اشارے کے سوا, کہ اشارے کے بغیر تم بات نہیں کر سکے گا, سر کے اشارہ کرے گا یا ہاتھ سے اشارہ کرے گا, तो बात नहीं कर सके। जब बात ना कर सके, किसी से बोलचाल ना हो सके, तो समझ लेना कि बच्चा जो है वो माँ के पेट के अंदर ठहर गया है। अलामत बयान फरमाई। अब क्या फरमाया, वस्कुर रब्बा का, तो जिक्र कर अपने रब का कसीरन कसरत के साथ, वसब्बीह और तस्बीह बयान कर बिलाशी जी दिन के दूसरे वक्त में, वल इबकार और सुबह के वक्त में। यहाँ सिर्फ दो बातें दो मिनट में गुजारिश कर लूँ, बाकी बातें इंशाल्लाह चलती रहेंगी। एक बात तो ये कि हज़रत ज़करिया अला नबीन अलैहिस्सलाम निशानी पूछ रहे हैं अल्लाह ताला से, तो इससे मालूम हुआ कि अल्लाह के नबी आलिमुल ग़ैब नहीं। अगर आलिमुल ग़ैब होते तो उनको पता होता, तो लिहाजा उन्होंने पूछा कि अल्लाह के बच्चा माँ के पेट के अंदर ठहरा है कि नहीं ठहरा, ये मुझे कैसे पता चलेगा। अल्लाह ने उसकी निशानी बयान फरमाई। और जो इल्म ज़रिए से हासिल हो, और जिसका इल्म ज़रिए से हासिल हो, उसको आलिमुल ग़ैब नहीं कहते। तो एक बुनियादी अकीदा यहाँ से मालूम हो रहा है। और दूसरी बात ये कि फरमाया कि तू इशारे से बात करेगा, तो मालूम हुआ कि अगर कोई आदमी गुफ्तगू ना कर सके, ज़बान का इस्तेमाल ना कर सके, तो उसकी बात कबूल की जाएगी इशारे से। यही फरमाया। मेरे साहब की खिदमत में एक लोंडी आई, बोल नहीं सकती थी, गूंगी थी। हज़रत ने उससे पूछा कि अल्लाह के बारे में तू जानती है कि अल्लाह, उसने उंगली से हाथ आसमान इशारा किया, फरमाया ये ईमान वाली है। तो लिहाजा यहाँ से शरीयत के एक मसला मालूम हुआ कि जो ज़बान का इस्तेमाल न कर सके, तो उसके लिए इशारे से इजहार को उसका ज़बान का इकरार समझा जाएगा। तीसरी बात ये कि यहाँ ज़करिया अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह के मैं तेरा जिक्र करना चाहता हूँ, शुक्र करना चाहता हूँ, तो अल्लाह ने यहाँ ये फरमा दिया कि तू गुफ्तगू तो नहीं कर सकेगा लेकिन जिक्र कर सकेगा। और फिर यहाँ अल्लाह ने हुक्म दिया जिक्र करता कि ये जिक्र करना इख्तियारी हो जाए, तो जिक्र तू कर सकेगा, गुफ्तगू नहीं कर सकेगा। अब जब जिक्र कर सकेगा, गुफ्तगू नहीं कर सकेगा, तो अब यहाँ फरमाया कि जो जिक्र करना है, शुक्र करना है, वो इरादी होना चाहिए ताकि उस पर अजर मिले। तो फरमाया, ये नहीं फरमाया तेरी ज़बान से जिक्र जारी होगा, अल्लाह यूँ भी फरमा सकते थे, नहीं, फरमाया कि तू जिक्र कर, हुक्म दिया, मालूम हुआ कि जिक्र और शुक्र जो है ये इरादी होगा। जब तू इस पर जिक्र करेगा, शुक्र करेगा, उसकी वजह से तेरा मकाम जो है वह बुलंद होगा। तो इससे मालूम हुआ। और अगली बात यह कि अशी जी दोपहर ढलने के बाद का जो दूसरा वक्त है उसको कहते हैं, और इबकार जो है ये पहले वक्त को कहते हैं। और कुरान मजीद की तिलावत में अलामतों का ख्याल रखना ज़रूरी है। अगर इसको अबकार पढ़ेंगे, अलिफ के ज़बर के साथ पढ़ेंगे, तो उसके मानी कंवारी लड़कियों के होते हैं, और इबकार ज़ेर के साथ पढ़ेंगे, इसके मानी सुबह के वक्त के होते हैं। नेक मानी ऐसे तब्दील होते हैं, इसलिए पढ़ने में भी एहतियात चाहिए। अल्लाह मुझे भी आपको भी सही फ़हम सही अमल की तौफीक अता फरमा दे। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه كما تحب وترضى عدد لما تحب وترضى اللهم إنا نسألك خير الدنيا وخير الآخرة اللهم أيد أمير المؤمنين والمجاهدين اللهم ثبت أقدامهم اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأولادنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولجميع المؤمنين والمؤمنات اللهم ربنا نجنا من القوم الظالمين اللهم ربنا تقبلنا وتقبل أزواجنا وأولادنا وأموالنا وأحبابنا وأقاربنا وجميع المسلمين والمسلمات كما تقبلت صحاب النبي صلى الله عليه وسلم وارزقنا اتباعهم بإحسان وادخلنا معهم في جنات الفردوس برحمتك يا أرحم الراحمين وتقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم أنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم